casă sub umbreluță. Vara asta că se poartă puță. Pentru toți băieții mei, special de la Play AJ. Cu frații. Te fi doar în mintea mea, să te scot eu aș putea. Dar nu am ce să fac eu, că ești în sufletul meu. Te fi doar în mintea mea, să te scot eu aș putea. Dar nu am cum să fac eu, că ești în sufletul meu. Mi-ai făcut atâta rău, dar eu te-am iertat mereu. Lumea zice că greșesc, tot mai mult eu te iubesc. Mi-ai făcut atâta rău, dar eu te-am iertat mereu. Lumea zice că greșesc, tot mai mult eu te iubesc. Dragostea nu are nicio lege. Să fiu mereu lângă inima ta, eu ți-aș da poate zilele toate. Aș împărți cu tine viața mea, pe jumătate, pe jumătate. Ce-ai mai vrea să auzi? Am să spun acum în fața ta, dar te rog să-mi răspunzi cu sărutul tău, iubirea mea. Ce-ai mai vrea să auzi? Am să spun acum în fața ta, dar te rog să-mi răspunzi cu sărutul tău, iubirea mea. Să fiu mereu lângă inima ta, eu ți-aș da poate zilele toate. Aș împărți cu tine viața mea, pe jumătate, pe jumătate. Să fiu mereu lângă inima ta, eu ți-aș da poate zilele toate. Aș împărți cu tine viața mea, pe jumătate, pe jumătate.

Hai să vedem acum cine pe care îl ține să se întreacă cu mine. Că sunt un as în șmecherie și toată lumea știe. Dacă nu mă crezi, vino și să vezi. Hei, sunt cu Liviu Puștu și avem valoare. Ți-e oftică toți dușmanii că avem bani în buzunare. Și cu frățiorul nostru, Ninel cu Fioara, se știe că n-are adversar în toată țara. Dar când o văd pe ea, bate inima. Vine dragostea, o iubesc pe ea. Dar când o văd pe ea, simt în mine un filor. Bate inima, bate inima de mor. Vine dragostea, simt cum intră în inima. O iubesc pe ea, o iubesc cu patima. Mi-am dorit să iubesc și eu cândva. N-am iubit niciodată în viața mea. Fericit aș fi fost dacă venea. N-a venit până astăzi dragostea. Dar când o văd pe ea, simt în mine un filor. Bate inima, bate inima de mor. Vine dragostea, simt cum intră în inima. O iubesc pe ea, o iubesc cu patima. N-am știut ce înseamnă dragostea. N-am avut parte de ea. N-am putut să iubesc pe cineva. Că n-a vrut inima mea. Dar când o văd pe ea, simt în mine un filor. Bate inima, bate inima de mor. Vine dragostea, simt cum intră în inima. O iubesc pe ea, o iubesc cu patima. și cu trupa Play AJ. Cere ți-aș face căpulă. ce zic, nici nu mă complic. Cere tot ce vrei și o să-ți fac pe plac. Nu pot să-ți rezist, tu mi-ai pus capac. Poate ție-ți place să te joci cu mine. Ai grijă că Gico, asta nu e bine. Ce-aș face, că tu l-ai continuu face.